أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات مخکې الله جل جلاله د شرک نبی وګړه او دلیل بیان کې باغې باندې چې الله جل جلاله سره اسمانونو کې څوک شریک نشته الله جل اختیارات نه دی ورګړي اوس بیا الله جل جلاله دلیل ذکر کوي دلیل عقلی په تصرف باندې او په قوت د الله تعالی باندې چې متصرف صرف الله تعالی دی الله تعالی سره شریک نشته الله فرمایي ان الله یقینا الله تعالی یمسک السماوات الله ټینګړي دي اسمانونه ولارض او زمکه ان تزولا دا چې دا دواړه او خوځيږي د خپل زینا او دا زایل شي نو دا د الله د قدرت او د طاقت لوی دلیل دی اسمان سے وړو کې جرم نه دی یو جسم نه دی یو اسمان نه دی او اسمانونه دی او دا رنگ زمکه یو زمکه نه ده او زمکه دی حدیث کې مرازی او دا رنگ قرآن کې مرستو اتشتمه کې براشی چې زمکه و دی نو اسمانونه بغیر دستنو الله ټینګ کړی دی لوی لوی اسمانونه دی پکې دروازې دی د پاسه په پرشتي دی لوړه وزن دی به او بغیر دستنه نه نه پکې ست تغیر راځي نه پکې ست تبدل راځي کربونو کال تیر شي په دغه خپل حالت باندې وي نه دا غي د پاره سم مکینیک شته نه پکې خرابي راځي ا نه د دې ټینګواله دا الله جل جلاله وکړي دا اسمانونو او د زمکو نظمکه مله راټینګي کړي زمکه یو جسم دی زکه دام دی او ګولې په شکل باندې دا او دنور نګر چې پیرګرځي خبره نه انداله دزمکه مخبل 15 چکرونه لري مخکې ماده ستاغه بیان کړو نو د دې دا مطلب نه دی بعضو مفسرینو دي چې دا خبره ذکر کړې ده چې زمکه هغه روانه نه دزمکه ولاړه او دلیل یې پکې دا ذکر کړی چې الله د دې امساق کړی امساق نه مراد دلته نه دی چې دا چکر نه وي زکه هم موسمونه بدلیږي را بدلیږي زکه هوش پر ازي او رز رازی بازو ملکونو کې شپشی بازو کې رز شي چې کم طرف د نور ته مخامخ کیږي نو هغه ځای کې رز رازی او چې کم نور ته شپه شاکیږي نو هغه ځای کې شپه رازی ګول دا د دې آسان مثال دی بیټری بلګر شپې او داغه مخه ته بال راواله بال اتا هوا نو چې کم طرف شاته کیږي نو هغه باندې بسور کیږي او چې کم مخامخ او ته مخامخ کیږي نو باغې باندې بنور کیږي خبر ده انداله نو دا چکر وای خپل هغه چکر وای زلو پینځه چکر دې زمګي خود غرزیدو نو مطلب دا دی چې د دې دا نظام مختل شي د خپل مدار نه اوزي او غرزيږي خپل مدار کې صحیح نه چلیږي نور سیارو سره ټکراو شي او دا اسمان زایل کېدل دا چې اسمان رو غرزيږي په کته باندې خبر ده انداله یو اسمان دی بل اسمان دی پکې مستقل ترتیب دی دروازې دی پکې پرشتي بي زی راځي د پاسه په وزن دی او بیا هم اغه راټینګ کړي دیندا چا راټینګ کړي الله تعالی نو الله تعالی مستحق د عبادت دی بودا بوتان دا کانی اغه خپل ته محتاج دی خبر ځان تعالی خپل ځان د نور نه نشي بچ کوله ځان د سپینه نشي بچ کوله که سپیر ازي او امتیاز به کینو داګه نمزان نشي بچ کوله نو بوت چته مستحق د عبادت کې نشي اسمانونو عظمه کې څه کوي د دین سمر نور نور غټ راټ اجرامې پلګي دي نور د سپومه دا ا د زمکا دا چې راوالی او دیر لس لکه پیرې دا ډبل کې نو پنور کې ځای کې خبر ده نور دومره غټ دی دیر لس لکه او بیا په دې سیارو کې یو سیاره ده غالبا قطبی سیاره ده 52000 نورونه چې را یو ځای کې نو په دغه عمر برابر بشي خبر ده انداله او هغه سیاره چې تاسو تر شپې خو هم نه هغه دور غون تخکاری دا چې د فوټبال نوم وړخکاری حالانکه هغه دومره غټ نو دا بوتان دغه اجرامه پلکیو کې زمکه او اسمانونو خډه لوی لوی اجرامه پلکیه دي اجسامه پلکیه دي دا نشي راټینګولې د دې چې ته مستحق د عبادت ګرځې نشي. الله فرمای ان الله یمسک السماوات الله جل جلاله ټینګړي د اسمانونو لره او دغه رنگ زمکه ان تزول ادا چې دا او خوځي کې د خپل ځای نه زایل شي ولا ان زالتا او بالفرض الله فرمای کې چې دا زایل شي نور د خپل دغه نه زایل شي الله او دا غرانګه زمکه زایل شي د خپل مدار نه اوزي ان امسکهما من احد من با نشی را ټینګول دلرا من احد اس یو تن د الله نه علاوه من بعده رستو در ټینګول د الله کچره الله جل جلاله دا خپل قدرت نه اوباسي او دا زایل شي زمکه په خوځیدو شي د خپل مدار نه اوزي په غورځیدو شي اسمان را په غورځیدو شي او الله یې نه راټینګي نو الله فرمای دا الله نه علاوه اسوک نشی راټینګو خبر ځان ترال دا الله قدرت او طاقت او پات شو چونکه دا الله په قدرت او طاقت کې دی حدیثه کې د دې وجه نه چې دی کې لغون ته کې اخوا د خوراشي بر نظام کې مثلا کنور کې شو کسبمه کې شو نو بیا رجوع چا ته کولی شي الله تعالی ته کولی شي خبر ځان ترال د اسمان له طرفه حالات راځي نو رجوع چا ته کولی شي اسمان والے ته کولی شي دغه رنگي کنور تندر نسی نو نبی عليه السلام رجوع چا ته کړی دا موزه کړی الله ته کړی دا دغه رنگي کس کومه تندر نسیلې نو بیا رجوع چا ته کړی دا الله ته نو دا الله په طاقت کې دی اجرامه بلکیا نو که پدې کې څه نقصان راځي اختلال راځي نو پدې وخت کې به رجوع چا ته کولی شي الله ته به کولی شي بیا دي چې یو خبره د آیات ساته چې دي چې یو حدیث ته او حدیث صحیح نه دی ذکر کوي بعضی علما د خلین په مر موسی علی السلام الله توی چې تا آرام ولینې کذا آرام کوم نو الله توی چې په ازمه کا اسمان کې پدې کې به اختلال راشي خبر ده تعالی موسی علی السلام له شیشه ورګل بار حال وګده کی سره او شیشه خوځید ازمه کا اسمانونه په خوځیدو شو دا روایت صحیح نه خبر ده تعالی بس دا الله په امر کون سره ولاړ خبر ده تعالی کنه الله جل جلاله را ټینګړي او نه الله جل جلاله ته د آرام ضرورت ره حدیث نو بیا دا مالیک نه اوذ بالله من ذلک چې الله دې ته ولاړ لې کچره دې نه دا کیږي نو ځای لکی ورنا الله ته آرام ضرورت شنه نه اوذ بالله من ذلک الله جل جلاله او دا ټینګړي دي الله ته اس تکاوت تایب پدی باندې نه رسی دا الله په یو کلمه سره دا راټی بس الله ویلې دې راټی نو بس داس شي دي راټی دی او چې الله وې زائل بیا بس مکم زائل یو بیا به اسمانم زائل او بیا بنورم زائل دې ټول کائنات کې بس راشي پدې کې به بګاړ او فساد راشي انه کان حلیمن عفورا انه یکنند الله تعالی کان دې حلیمن حلیمن صبرناک خودلته صبر معنی پښتو کې کولی شو د صبر نه مراد یو صبر دی یو حلم دی نو صبر خودی ته ویل کی چې سړی مصیبت وی خپل نفس راټینګ کی او دا غرنګي سختی غم پر راشي ځان راټینګ کی او حلم دی ته وی چ الله خ قادر دی او مجرمان جرم کوي او ګناونه کوي او الله بیا هم سزا نه ورکي دي ته وي بردباري خبر ده تعالی زمون پښتو کې د صبر معنا کوي صبرناک ته صبر کوي که وسړی شرک کوي کفر کوي دنیا کې الله جل جلاله دا دارالعمل ګرځولې دي الله اختیار ورکړې دي که وسړی ارس کوي نو الله جل جلاله سرد دینا چې الله قادر دی او لوی اسمانونو او زمکه او نورونو او سپومه الله را ټینګړي دی بیا پته الله سکه صبر کوي الله صبر د دې وجنه نه کوي چې الله عاجز دی یعنی طاقت یې نشته را ټینګول نشي نه الله حلیم دی سره د مجرم د جرم نه الله جل جلاله په انتقام کې جلبازی نه کوي الله بیا مکور کوي اول حلیم دی ځکه غفور دی الله وی کدا انسان توبه وباسي نو الله وتغفر کون کړي الله بخون کړي یاده خبر یاد زده یو غفر دی یو ستر دی خبر ځان تعالی د دوالو کې فرق ستر پټول ته ویل کی خبر ځان تعالی ګنا پټول او یو غفرا غفت الديار ختمول مکمل افت الديار او اثرها یو شعر وای زما د چکم محبوبه ده د اغه د کورونو نشانات اغه روان شي وي تاسې سال پاس دی افت دی افت الرياح او اثرها نو روانول ته ویل کی نو دا بالکل الله جل جلاله غفور دی ګناونه بالکل ختمه دی داغه اثر پاتې نشي نه په عمل نامه کې پاتې شي نه په بیا دنیا کې سزا ورکي او نه په آخرت کې سزا ورکي. ایا اوسې تر دې الله پرده واچي. لکه حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بنده به الله راو واړي الله به په پرده واچي او الله به توې دا ګناه دې کړې دا ګناه دې کړې خبر ده تعالی ګناهونه به پېښ کی بیا به توې زماتا باندې دنیا کې پرده چولې وا دنیا کې مې چا تخکاره کړې نه وې زننم په ما تا باندې پرده واچو د دې وجې نه دالوې بدمشي چې وسړي ګناهو کې او بیا الله په پرده واچي د شپې کړي پټ حالت کې کړي ځان لیکړي الله په پرده واچي او دې راشي او بیا خپل ګناهیو ته بیانې ما ځا کړې بلته بیانې الله جل جلاله په قیامت پرځ داس انسان ته وای چې تا باندې ما پرده چولې و زما پرده تاله ریګا نن زم تا خلکو تخکار کوم چې خلک ستا عمل هغه ویني خبر ده انده الته به عمل کاری کنه سړی غلا کړی میخه غلا کړی ناغه په دې وګه باندې دې به غرزه و بالا بیاو کی تراخی یو سړی شوتل پټ کړی نه شوتل به سي او چې چانه پټ کړی نو هغه د مخکاری چې زما غ شوتل دروړل زما غ لرګي دروړل زما غ وې ته پټ کړل ندا بالله شرم یغه د بمخکاری او بل بدا شرم چې بوګه باندې بیسی یو نالته او ګناه خکاری چې دلته په الله پردا چولې د خپل ګناه سره د دینه چې الله په پردا وا چولا او بیا د خکار کړنو الله به مخلوقات د ګناه سګي خکارګي نو الله حلیم دی او غفور بل الله تعالی غفور دی یعنی الله چې انسان توبه وباسي او الله سره د دینه چې قادر دی انتقام غستې شي بیا الله جل جلاله د ګناونه ختم کی بلکل محوه کی اثر ختم کی نه په بیا دنیا کې د سزا ملاویږي او نه په آخرت دا د غفر نه مغفر جنگ کې کوم خود اټوپه پر سر باندې کیږي ته مغفر وي او اټوپه سر مکمل پټ کی د توري نه سکی محفوظ کی الله مغفور دی بندیا د دې ګنا نه بالکل محفوظ کی چې معافي کینو بالکل یې سکی محفوظ کینې په بیا دنیا کې سزا یې ان په اخرت کې سزا یې ایو ستر دی الله په پرده واچي بعض ټیم کې په الله دلته پرده واچي او چې دلته دې پزان پرده واچي نو الته په پرده واچي او بعض ټیم کې په دلته الله پرده واچي الته به سګي ښکارا کی زکه دم ښکارا کړي به سلام په ښکارا کی واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن اهدى من اهدى الامم دا د دې مشرکان متعلق دی با قسمونه خوړل دې مشرکان به قسمونه خوړل په الله باندې واقسم او دې قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمان مضبوط قسمونه لئن جاءهم کچری راغې دیتا نذیر یو پیغمبر لیکونن نو خام خایب دی اهدا ډیر هدایت والا من احد الامم یو د امت د امتونو نه فلما جاءهم الله هر کله چې دیتا راغې نذیر يرون کې پیغمبر ما زادهم سیوا نکړه راتلل پیغمبر دی لره الا نفورا مگر ته ته د حق نه نو د مشرکانو به قسمونه خوړل دي ته واقعیات را رسیدل د يهود او د نسوارو دی به وګوره پیغمبر وته راغله عيسى عليه السلام او دی نه مني يهود ته راغله د موسى عليه السلام دی نه مني کوم ته خدای پاک پیغمبر راولې نو قسمونه به خوړل چې مونږ به بیا ډیر هدایت والی د دې امتونو خبر ده تعالی لاول خو به قسمونه کول او الله فرمایي چې هر کله پیغمبر راغې نو بیا عمل الټه شو په زیاده دی باندې چې دې قسمونه کړیو خبر ده تعالی او پیغمبر یې منلې وي او د الله دین یې قبول کړی وي نو نور پکې نفرت سیوا شو نور پکې تخت شو سیوا شو نو یو په خواله قسم دی په خواله قسم یو شری زمونږ په دین کې نو عام طور په خواله قسم رضی الله تعالی عنہ نمونه پکې سیوا کی کمیت سره والله قسم دې په اغه ذات باندې چې دای کړی قسم دې په اغه ذات باندې چې دای کړی خبر نه ده نو قسم کې په خواله راشي یا زماری قسمی داسې قسم چې داسې قسم اډو چا کړې نه د الفاظو سره نور سیوا کې کیفیت اعتبار سره یا قسم کې په خواله شریعت کې راځي نمازیګر نه رستو قسم خوړې زمانه سر راضی یا مکان سر راضی جمعات کې قسم سر اله کوئی جمعات ته بوزه قسم ولا ورګه یا مازیګر موس پسې ولا قسم ورګه نو شریعت کې عام طور تاکید د قسم راضی 50 سیزون سره کمیت سره کیفیت سره زمان مکان سره حیات سره د دې قسمونه وسنګو نو بس د دې مشرکان خپل قسمونه په بوتانو باندې یا په غټو بوتانو باندې خبر ده تل خپلې طریقې وي زمنګ شریعت کې شری طریقې لري د قسم د پخولو د قسم د مضبوطولو دی او کس د هرول چې قسم مضبوط شي هغه د مشرکانو خپل طریقې وي په بلاد باندې په اوزاد باندې په دواړو باندې په غنو بوتانو باندې پخ قسمونه به خوړل زمنګ داسې داسې قسمې کې پیغمبر راغې نو موږ به د الله دین منو او موږ به هدایت والے والله فرمایي چې پیغمبر راغې نو ما زاده هم سیوا نه کدی لره الا نو پورا مگر ته پیغمبر بنو الټا به وته ساحر وي الټا به وته جادوګر وي الټا به قران ته سیر وي دته به کہانت وي مخکینو خلکو کسی به وته وي نو نفرت یې سیوا استکبارن او نو پور ته ته پکې ولي وا دا هغه ګویا کې وجدا استکبارن د وجد تکبر نه ځان لوي وغنه د حق نه په الله باندې ایمان راړنه نه ځان لوي وغنه فل ارض فزمکه کې تکبر یو کو ځان لوي وغنه فل ارض فزمکه کې ومکر السيه او نکر تدبیرونه د وجد نکر تدبیرونه نکر تدبیرونه وکړه د پیغمبر لپاره پیغمبر ته خیره وکړه او د پیغمبر مقابله وکړه داغه د کتلولو سازش یو کو او نکاره تدبیرونه جوړ کړه په شرک باندې ټول جمع شو د خپل بوتانو دفاع وکړه الله وی دغه د وجینا تیخته نور سی واشو د وجې تکبر نه پزمک کې ا د وجې د نکاره تدبیرونه نو الله فرمای ولا یحیک المکر السیئ الا باهلی نرا چا پیر کیږي نه ګیری نکاره تدبیر الا باهلی مگر هاون د نکاره تدبیر له عبد الله بن عباس سب ته چاوي مقوله را مخکی کتابونه وتاوي څوک چې ناکاره تدبیر کوي څوک چې بل ته کوی کني نو پاغي کې پخپل سکی راغورځي ناغه ته د خزم قرآن کې دی الله فرمای ولا یحیک المکر السیئ نرا چا پیر کیږي ناکاره تدبیر الا باهلی مگر په اهل داګه باندې ناکاره تدبیر د ناکاره تدبیر ولا نرا چا پیری اګه سړی بلته نه ناجیز اخیری کې نو اخیری راتاو شي کاغه مستحق نه بدرا شي لعنت پی وی لعنت وګرځي را وګرځي داغه مستحق ملو نشي لانکه لعنت ته نو لعنت پد باندې واپس راشي دا الله در رحمت نه دی لري بلته وی لعنتی ا کلمه وګرځي کده مستحق د هغه د لعنتی نو دا الله در رحمت نه لري او کاغه مستحق نه نو هغه ټپچا باندې راتاو شي پد باندې راتاو شي د الله در رحمت نشي لري ناکاره تدبیر دی کنه خیره میو ناکاره تدبیر دی باغه انسان باندې را چاپی رکی اده مشرکانو باندې ناکاره تدبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل لروت البدر کې نولټه سوک خراب شو او یا ته کې دیان شو او یا پکې مردار شو نو چانه راتاو شو دا غین راتاو شو خبر ده انسان نو د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې حدیث کې راځي المکر والخدیعه بالنار مگر ناکاره تدبیر کول بلتا والخدیعه او بل سره پراډ او دوکا کول دا په پور کې پراډ او دوکا او مکر بور کې نه د دې خاندان په خیرت کې پس کې پور کې د دې سزا هغه به سپي سکی او کو څوک یې کله نه کله سړی بل ته تدبیر جوړ کې او هغه اور زی ناکاره تدبیر هغه ته جوړ کې چاله هغه ته جوړ کې ناغه ته نقصان ورسی خو په کوئی واپس د نه راچا پیری خبر ده انده یو جواب دا دی دا په اعتبار د خیرت سره دا ناکاره تدبیر الټه دله پیدا خیرت کې نه ورګي دا به چا نه راچا پیری ددنه او بعضی مفسرین وی دا د اکثر اعتبار سره اکثر اعتبار سره دنیا کې بل تکوی کني او کوی کې بخپل باندې پریوزی او دا عام طور ظلم کې شکل ظلم یو انسان کې نو پدی کیږي واده شکنی کې واده ماته پاغي کیږي لکه محمد ابن کعب قرظی هغه وی دغه رنګ بل تنا پراډ او تدبیر جوړین نو پاغي کیس کیږي دماغ کو رزګی یو عرب عالم بیان نور عرب عالم هغه واقعي بیان وغلو غلو راغه او ابتدا کې غلال نه راغله خپلوانو ګر راغه او هغه د ملک کر سپیس راکا کس مازورو او مالدار او مالک هو هغه ته داواله دور دور درهمونه دی داواله هغه دی واغس لړ او بهرحال د زه صحیح شپې له باران شپې له جی بارانو کوټه د عربو د اوس د علاقې په خشي مخ کې کچوي کجورو کوټه به د خارو د شپې د غل راغې بارانو ته خو زیلی دلو چیرې د پیسې بزراوالم د چیرګې نو د غلم مختلف سوچي خدای الله تدبیري او چې کله الله ګیرای نو سړی ځان بچکی او په غبجال کې راګیر شي نو د کور تر والي د باران چې لړه کمرې ته سوچې کو کیره اوس دی پوه شي سوچ و که چره او بل تدبیرې جوړ ماشومې راواغسته ماشوم ودو هغې د کور نه بار کوسی ته بوتو ماشوم باندې چې باران شروع شو نه چغې کړی یو زنانه یو سړی یو ماشوم نو سړی د پسه ماشوم خو بار وتې دی او زه یېږم سړی ته زه خو معذور یم مطلب نه شم کمزور یم او ته ورشه دا ماشوم راول زنانه ته زه خو نه زم یواز خبر ده ډیر اصلي انکار کو خدي خځه وتې نه ته ما سره زه یواز نه زم ماشوم له کوسی نه بار وتې او دا غل بیا غل کور کې پټ شو خبر ده نه ماشوم بار جړ ایدوال عجزان پاسې دل وری لری کړو کوسی بار وتې ماشوم په زم ماشوم لره دیراله کمرې ته وځه کولاو پی سي صدر کې راوځو له ګولې اجي په شهر راوړو د کوټه په کې نهسته خبر ده نه کوټه په پاسه کې نهسته هغه الله بچ کړو او په دبا نه کوټه شوا کې نه اوس د ناکره تدبیر کو خد تدبیر په چاره چا پیرش هغه الله بچ کړو او تدبیر نصار چې بیا کوټو کې نهسته شا خپلوان یو چې کم ما سوتن دی ول کرس پی سي ورګړې خبر ده نه لګن ا پی سي په صدر کې اچولې وګبا نه وي او کوټه په پاسه وا پرتا الله پرمای ولا یحق المکر السیء الا باهلی نرا چا پیر کیږي نه کار تدبیر مگر د خاوند نه کار تدبیر والنه داغه شرک دی کی د شرک انجام بدای د شرک باخره کی دین را چا پیر شي د دې سزا بدی ته ملو شي فهل ينظرون دی انتظار نه کی الله پرمای الا سنت الاولین مگر داغه طریقې زمونږ په اولنو خلقو کې دا طریقې د اول الله مخ کې مشرکانو سره چې موږ سه وکړو تباہ و برباد هم کړو او هلاکم کله نو بس دیوم داغه انتظار کوي چې دې سره ما کارو کو چې دیوم تباہ و برباد کو غر کی کو بس دی داغه انتظار کوي فلن تجر لسنت الله تبديله تبنمو می د طریقې د الله لره تبديله اس تبدیلی د الله په طریقې کې تبدیلی شو سره شرک کوي د شرک چه کم سزا ده هغه بس کی خبر ده اندر تبدیلی ده چې الله بالکل لسر عذاب ورنکي شرک کوي او عذاب ولا تبدیلی نشته د الله یو قانون دی خبر ده اندر قانون باندې الله جل جلاله چليږي پابند قانون نه دي او بندگانو لپاره قانون وځ کړی دي هغه صرف په هغه قانون باندې چلی تبدیلی نشته چې الله ولا سر عذاب ورنه او ولن تجد او تبنمو می اي مخاطبه لسنت الله طریقې د الله لپاره قانون د الله لپاره تحویل داله چې الله سپک عذاب ورکی نو دام نشته او تحویل اړول ته وي مطلب دا چې مستحق الله پری وی او غیر مستحق لعذاب ورک شرک یو کړی او سزا بل لکر پاکستان قانون خبر ده تا لګا مرګ یو کې لړشي پولیس ورا چې کوم جزان راغلی هغه چې کوم ویشته هغه سمبالای نو بس یو ته موشت نه اټګار را غاوی خې وی خې جواز خبر ده تا او نو بیا هغه پکې کړی دغه چې مړیو شي پاکستان کې ټول ته منډي ویل لري وی ویشته خبر ده تا لګا په ځای دې باندې مسلمانانو ملتي خې خوایو شي خواله ول راشي غار سړی ته منډوي ځکه وی بیا پکې مارا ولی خبر ځان تر لگا نو د خدای په قانون کې را نشته خبر ځان تر جوړ میو کړیو سزا بل تواړی خبر ځان تر لگا دا د خدای په قانون کې نه تبدیلی شته او نه تحویل شته تحویل په کول او بل تاړو او تبدیل لاره چې عذاب ور نکړي خبر ځان تر لگا د شرط پر د الله قانون وځ نه پای کې تبدیل شته نه پای کې تحویل شته البته یو بل مسله دا کته سو تبدیل الله په بازي کسان ماف کی نو دا خو تبدیل شي الله جل جلاله سزا و زکړې دا یو انسان ګناه کړ دی او الله تعالی غفور شو بخنه وکړه دا خو شو تبدیل شو یو جواب خدا دې چې دا آیات د شرک باره کې خبر ده انده ايو دا دې چې دا قانون اکثری دې اکثر الله تبدیل نه کوي اکثر ګناونه باندې خبر ده انده سو ګناونه باندې الله تبدیل کوي ایو جواب دار چې دا د شرک باره ده د شرک نه علاوه الله تعالی ویلی ان الله لا یغفر ان یشرک به الله د شرک معافی نه کوي چې سړی په شرک وپات شي او د شرک نه علاوه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء دین علاوه چې الله وړي خو الله خپل ویلی الله غ معاف کوي خبره ده اکرم دی هغه تبدیل نه بلکې اکرم دی الله تعالی کریم هم دی نو هغه الله تعالی کرم سره تړلی دی هغه کې الله تعالی قانون هم چلول شي او الله تعالی په کرم هم کول شي ماف کول شي البته د شرک باره کې دا الله تبدیلی نشته او سړی په شرک باندې وفات شو نو دا هغه همیشه جهنم ته تلل دا لازمی دی الله دې موږ ته شرک نه وساتي بس ته ان الله یقینن الله تعالی یوم سکو السماوات را ټینګړي د اسمانونو او الارض ازمکا ان ازمکی ټول جنس انت زول ادا چې دا خو زی زایل شي د خپل مدار نه د خپل زینا ولا ان زالتا او کچره دا دواله زایل شي فرزن ان هم سکه ما راټینګ بن کې دی دواله لرا من حدن هستو من بعد رستو د راټینګ ولو د الله نه یا رستو د زایل کول د الله نه چې الله پری زایل شي انه کان یقینن دی الله تعالی حلیمن بردار صبرناک انتقام کی جلدی نه کوي غفور ډیر بخون کې واقسم ودی بکسمن خلل بالله الله تعالی باندې جهد ایمان فخو قسمن خپل سرا لئن جاءهم کچره راغ دوی تا نذیرون يرون کې پیغمبر ليكونن نخام خایب دوی احد ډیر هدایت والا من اهد الامم يود امت د امتوننا نو که اریو امتی ده هر امت نو بدی ډیر هدایت والی نو بازی وی دین یهود او نصارا او بازی وی احد الامم دی امت ده امتون ده اریو امت نو بدی بیا هدایت والی او دا خبره الله د دې سو ذکر نه کل کړی دا خبر دا اتم سی بارا کې تیر شو ای بدا خبره کوله شلما کې تیر شو فلما جاءهم بسر کل چراغ دوی تا نذیر پیغمبر يرون کې ما زادهم سیوا نکل راتلو ده پیغمبر دیلرا الا نفورا مگر تیختا استکبارن ده وجه ده زانلوی گنلونا پیلارده پزمکا که ومکرس سیه او ناکار تدبیرونا او سیوا اکل دیلرا ناکار تدبیرونا دیلا چالو نشورو کلو پیغمبر سره گوت شورو ولا يحيي كل مكر السيئون چا پیرکیږي ناکار تدبیر الا باهله مگر په خاوند دې باندې په خاوندانو دې باندې فهل ينظرون بس دې انتظار نه کوي الا سنت الاولين مگر د طریقې دا ولنه خلقو ینه د طریقې زمون په ولنه خلقو چې طریقې د عذاب ده فلن تجدا نو پست بهر گز نمومی لی سنت اللہ قانون دا اللہ لرا تبدیلا اس تبدیلی ولن تجدا و تبهر گز نمومی لی سنت اللہ قانون دا اللہ لرا طریقی دا اللہ لرا تحویل اڑی دل بلتا یا تحویل معنی ہو کہ سپکی دل دا عذاب یا بلتا اڑی دل پاڑی دل دو شو یو سپکی دل یو پزے بل دا عذاب اور کوئی ولن تجدا وتبنم می لسنت الله طریق د الله لرا تحویل اړیدل الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعین یا الله دې سلام او رحمت واسي یا الله خیر برکت واسي دنیا خیر درسوي نو ساتیا شرک نو ساتي ګناون نو ساتیا قران یې الله زموږ قبر کې دنیا اخرت کې نجات ذریعہ وګرځي دې سره زموږ تعلق تر مرګ قائم ساتیا ترازی شکر نسی پر سمکان